ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahim isipokuwa anaitia nafsi yake katika upumbavu? Na kwa yakini sisi tulimteua yeye katika dunia na hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Na mola wake mlezi alipomwambia silimu, nyenyekea, alinena nimesilimu, nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na Ibrahim akawahusia wanawe na pia Yaqub, enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuteulieni dini hii, basi msife ila nanyi mmekuwa Waislamu wanyenyekevu. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ye, mlikuwapo yalipomfikia Yakubu mauti, akawaambia wanawe, mtamuabudu nani baada yangu? Wakasema, tutamuabudu Mungu wako na Mungu wa baba zako, Ibrahimu na Ismail na Ishaq, Mungu mmoja tu, na sisi tunasilimu kwake. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Hao ni watu waliokushapita, watapata walioyachuma, nanyi mtapata mtakaoyachuma, wala hamtaulizwa nyinyi waliokuwa wakifanya wao. Waqalu kunu hudan au nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Na wakasema, kuweni Mayahudi au Wakristo ndio mtaongoka. Sema, bali tunashika mila ya Ibrahim mwongofu, wala hakuwa katika washirikina. Qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Semeni nyinyi, tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa sisi na yaliyoteremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zake, na waliopewa Musa na Isa, na pia waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao mlezi, hatutofautishi baina ya yeyote katika hao, na sisi tumeslimu kwake. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Basi wakiamini kama mnavyoamini nyinyi, itakuwa kweli wameongoka, na wakikengeuka, basi wao wamo katika upinzani tu, na Mwenyezi Mungu atakutosheni ukukingeni na shari yao na yeye ndiye msikizi mjuzi. Sibghata Allahi wa man ahsanu min Allahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Huko ndiko kupaka rangi kwa Mwenyezi Mungu, na nani aliyembora wa kupaka rangi kuliko Mwenyezi Mungu? Na sisi ni wenye kumwabudu yeye tu. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sema, mnahojiana nasi juu ya Mwenyezi Mungu, naye ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi, na sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu, nasi tunamsifia yeye tu. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Au mnasema kuwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaakob na wajukuu zao walikuwa Mayahudi au Wakristo? Sema, je, nyinyi mnajua zaidi au Mwenyezi Mungu? Na ni nani mwenye kudhulumu zaidi kuliko yule aliyeficha ushahidi alionao kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughaflika na hayo mmeyafanyayo. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Hao ni watu waliokushapita, wao watapata walioyachuma na nyinyi mtapata mlioyachuma, wala hamtaulizwa nyinyi yale waliokuwa wakifanya wao. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Aliyoyafanya Ibrahim na aliyoyaomba kwa Mwenyezi Mungu ni mambo mazuri mno. Halikadhalika mila aliyoifuata ni mila iliyokwenda sawa kabisa. Na hapana anayejitenga na mila Ibrahim ila mwenye kudharau utu wake mwenyewe na akili yake. Hakika Mwenyezi Mungu alimteua yeye Ibrahim katika dunia na pia akhera ni miongoni mwa watu wema waliokaribishwa. Yeye Ibrahim aliitikia amri ya Mola wake mlezi pale alipomtaka silimu, yani anyenyekee. Akasema, namnyenyekea Mola mlezi wa walimwengu wote, majini, watu na malaika. Na Ibrahim hakutosheka na hayo tu, bali aliwausia wanawe wende mwendo wa uongofu kama wake. Na mjukuu wake Yaakub akamwiga, naye akawausia wanawe kadhalika wafuate mwenendo huo huo. Aliwabainishia wanawe ya kwamba Mwenyezi Mungu amewateulia dini ya tauhid, ya Mungu mmoja. Na akachukua kwao ahadi kuwa hawatakufa ila nao ni Waislamu wenye kuthibiti juu ya dini hii. Na nyinyi Mayahudi mlidai kuwa nyinyi mnakwenda mwendo wa dini aliyokufa nayo Yaakob. Kwani nyinyi mlikuwepo pale mauti yalipomjia Yaakob hata mkajua kuwa alikufa katika mila gani? Basi zindukaneni mjue ya kuwa Yaakob na wanawe walikuwa Waislamu wenye kumwamini Mungu mmoja, wala wao hawakuwa Mayahudi kama nyinyi, wala hawakuwa Wakristo. Uyahudi umeanza kuitwa hivyo baada ya Yuda mwana wa Yaakob. Ukristo ni baada ya Isa Masihi, Yesu Kristo, ama Uislamu, yani unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, ni dini ya maumbile, ipo milele. Na mjue ya kuwa Yaakubu alipokabiliwa na mauti aliwakusanya wanawe na akawaambia, mtaabudu nini baada yangu? Na wao wakajibu, tutamwabudu Mungu wako na Mungu wa baba zako Ibrahim na Ismail na Ishaq, Mungu mmoja, na kwake yeye tunanyenyekea. Tena imekuwaje enyi Mayahudi kujadili mambo ya watu hawa? Hao ni watu waliokwisha pita na njia yao. Tena wao peke yao watavuna yale walioyatenda katika maisha yao. Nyinyi basi hamtaulizwa kitu juu ya vitendo vyao, na wala nyinyi hamtapata faida yoyote katika hayo. Nanyi hamtavuna ila yale matunda ya vitendo vyenu mnavyovitenda nyinyi wenyewe. Lakini wao hawaachi kuendelea katika ghasia na inda zao. Kila kikundi katika hao hudai kuwa ni dini yao wao tu ndio iliyo sawa. Mayahudi hukuambieni, kuweni Mayahudi mpate kuhidika na kuongokewa kwenye njia sawa. Na Wakristo nao wanasema, kuweni Wakristo ndio mpate kuongoka kwenye haki iliyonyoka. Nyinyi wajibuni kuwa sisi hatufuati hii wala hii, kwa sababu dini zote hizo mbili zimekwisha potoka na zimeacha ile asili yake ya kweli, na zimeingia ndani yake ushirikina, yani upagani, na ziko mbali kabisa na mila ya Ibrahim. Bali sisi tunaofuata Uislamu ndiyo ulioifanya mila ya Ibrahim kuwa safi iliyosafika. Waambieni, sisi tunamuamini Mwenyezi Mungu na tunaamini Qur'an iliyoteremshwa kwetu. Na kadhalika tunaamini walioteremshiwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na watoto na wajukuu zao. Na tunaiamini Taurati ile Mwenyezi Mungu aliyomteremshia Musa, ambayo iliyokuwa haijakorogwa, na Injili aliyoteremshiwa Isa na Mwenyezi Mungu, ambaye haikukorogwa. Na waliopewa manabii wote kutokana na Mola wao mlezi. Sisi hatutofautishi hata mmoja kati yao, tukawa tunawakanusha baadhi na kuwaamini wengineo. Na katika haya sisi tunakuwa ndio Waislamu wenye kunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu. Wao wakiamini imani inayowafikiana na imani yenu, basi kweli wameongoka. Lakini wakikamia katika inadi yao na kukataa kwao, basi hao wamo katika ushindani usiokoma, na hawana masikizano nanyi. Mwenyezi Mungu atakutosheni kukulindeni na shari yao, ewe nabii. Na atakupumzisha na ghasia zao za inadi na upinzani wao. Kwani yeye ni mwenye kuyasikia wayasemayo, na mwenye kuyajua hata yaliyomo vifuani mwao. Waambieni, hakika Mwenyezi Mungu ametuongoa sisi kwa uongofu wake mwenyewe, na ametuonyesha hoja zake. Na hapana mbora zaidi kwa uongofu na hoja kuliko Mwenyezi Mungu. Na sisi hatumnyenyekei ila Mwenyezi Mungu, na wala hatufuati ila anavyotuongoa na kutuongoza yeye. Hilo ndilo pambo au batizo au kutia rangi kwa Mwenyezi Mungu, sibghatullah. Waambieni, najadiliana nasi katika mambo ya Mwenyezi Mungu mkidai kuwa yeye hakuteua manabii ila kutokana nanyi tu? Na Mwenyezi Mungu ni Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa kila kitu. Hawapendelei kaumu fulani akawatupa wengine. Rehma yake humfikia amtakaye, na huwalipa watu wote kwa vitendo vyao, bila ya kuangalia nasaba yao na ukoo wao. Na yeye ametuongoa kwenye njia iliyonyooka katika vitendo vyetu, na ameturuzuku tumsafienia na vitendo yeye. Waambieni, najadiliana nasi katika masala ya Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na watoto na wajukuu zao, mkidai kuwa wao walikuwa Mayahudi au Wakristo kama nyinyi. Na ilhali sisi hatukuiteremsha Taurati na Injili wanazozitegemea Mayahudi na Wakristo ila baada ya hawa. Na sisi tulikwisha waelezeni habari ya hayo. Je, nyinyi mnajua zaidi au Mwenyezi Mungu? Bali hakika Mwenyezi Mungu amekwisha waambieni nyinyi hayo katika vitabu vyenu. Basi msifiche kweli iliyoandikwa katika hivi vitabu vyenu. Na nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayeificha kweli inayotoka katika kitabu chake, ambayo naye anaijua? Na Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa upotovu mnaoshikilia, kwani Mwenyezi Mungu haghafiliki na mnayoyatenda. Tena imekuwaje nyinyi Mayahudi na Wakristo kuyajadili mambo ya watu hawa? Kwani watu hawa wamekwisha pita na njia zao. Wao watapata malipo ya amali yao walioitenda katika uhai wao. Wala nyinyi hamtaulizwa juu ya amali zao, wala hamtafaidika kwa lolote katika hayo. Nanyi hamtapata malipo ila kwa vitendo mnavyovifanya nyinyi wenyewe.